Palestinan giza eskubideen inguruko lehenengo ziklo dokumentalaren barruan, Pausu Media eta Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundeek ekoiztutako emanaldia. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udaletxearen laguntzarekin. Malu Egulis Apoitea, Gabon. Gabon. Gaur elkartu gara, Donostin, Palestinan, giza eskubideen inguruko ziklo dokumentalan, ez? Eta ikusi dugu pelikula bat, hiru emakume palestinarra deitzen dena. Kontatu aldikusu zein den zure iritzia? Bueno, hiru emakumeek kontatu digute Palestinako gizartean nola parte hartzen duten aktivista bezala. Emakume feminista batek esan digu bere ibilbidea orain dela 30 urte edo izan eta nola emakume moduan lortu zuten presentzia politikoa izaten eta gero Osloko akuerdo zekin nola zaten dan horren ostean nola galdu zuten espazio politiko hori. Beste emakume bate gaztea hau oso indartsua kontatu digu bebai bere ikuspuntuti nola borrokatu alden Palestinako arazoan inguruan emakume bezala eta baita gazte moduan. Eta baita ikusi dugu hirugarren emakume bat gitana zela eta nola daukan bere komunidade txikian nola egiten duen lan aurrera ateratzeko movimiento hori egoera gatazka egoeretan gitano moduan. Ni uste dut ikusi dugula emakume hauek oso indartsuak eta oso feministak direla eta aldutela arazoaren aurrean jarraitu borrokatzen emakumeen eta gizartearen baldintzak hobeak izateko. Zu Palestinan egonda zaude ez? Ze bizipena jaso duzu? Bueno, ni Palestinara joan nintzen baserritar moduan eta biak kanpesinak eman zigun aukera ezagutzeko Palestinako baserritarraren egoera zein zen. Eta hor informe bat egin behar genuen bebai ikusteko zeintzuk ze arazo zituzten. Ikusi geindun palestinarrak zenbat arazo dituzten urteetan zehar lurra den balioa israelitak oso argi daukate eta horren inguruan galtzen ari diren eskubideak horreri buruz kontatu ziguten urteetan zehar nola aplikazio ezberdinak eta lege ezberdinak direla eta nola galtzen ari diren lurraren propietatea edo lurraren erabilera hauren eskuetatik nola kentzen ari diren, bai muruagaz, bai lege ezberdinekaz eta zelako arazoa dituzten lurrera heltzeko. Eguneroko borroka horretan nola erosotuak diren, nola kartzelaratuak eta hor daude behin eta berriz lortzen hauren eskubidea, baina oso zaila da eta israelitak urteetan historian zehar lortu dute legez berdinekaz ba, lurraren propiedade hori palestinarra galtzea. Baita ikusi dugu nola baserritarrak diren gatazkaren aurrean lehenengo resistentzia egiten dutenak lurra babesteko, baina era berean nola erasotu bat diren. Eta gatazka hontan, hori baita ikusi dugu gaur, emakumen gaia marginalizatuta dago, eh? Ezu, kontatu diguzunez, ba, baita hori ikusi duzu, ezta? Bai, guke eukin dugu kontaktua baserritarrakaz, baina ez dugu izan harremanik emakume baserri lurran lantzen dutenakaz. Beti gizonan bitartez jakin dugu beraietaz, naiz eta sindikatuan bai ikusi dugu emakumeak goiko karguetan eta ba, naiz eta ikusi dugu nola oso empoderatuta daude eta oso konstiente dire emakumean behar izena lurra babesteko eta baserritarrak euren balditzatan jarraitzeko ekoizten. Palestinako emakumeek hain bizitza aurrera egiteko arazo asko dituzte, ez? Kontaktua ikusu nolakoa den hain egoera? Palestinako emakumeek gatazkaren erdian biktimak dira. Horrek egoera zenbat eta okerrarago eraman, aislamenta handiagoan bizi dira eta azken finean oso aislatuta daude gizarteagaz. Naiz eta dakigun emakumeak borrokan daudela herria babesteko, ez? Bai, eta, baina baita ere kontatu duzu, ba, ez dakit, egunereko bizitzan, adibidez, aurdun dagoen emakumea, ez? Ezin duela errez ospitalera jun, gero ezin duela bere amarekin gelditu, naiz eta ondoko herrian bizi, ez? Eta hori muroaren kulpatik, ez? Bai, hori ikusi genuen eta gizonan bidez jakin genuen murua dela eta pareta dela eta herri asko zatituta gelditzen direla edo herrien arteko ba, muruak jartzen zituen arazoa ziren ezin zirela familia asko harramanetan jarraitu eta batez be hori emakumeen zailtasunerako zan ezin zuten bere familian gana berriro bueltatu, horretarako beharko zituzten bide luzeak egin eta errepidez eta ez zaukaten boldintzarik hori egiteko, orduan askotan urteetan zehar ikusi gabe gelditzen ziren eta harremanak apurtzen ziren edo behintzat ez ziren errezak izaten lortzea. Askotan ere emakume asko aurdunaldietan ospital batera joan behar bazuen igual herriaren ondoan zegoen ospital bat murua dela eta horra heltzeko buelta oso handia egin behar zen errepidean bidez. Orduan konsekuentziak gehien poblazio guztia sufritzen ditu, baina batez be emakumeak oraindik eta handiagoak, ez? Bai, hango feminista taldea baita ezagutu duzu eta haiek ze helburuak dituzte? Bueno, gatazkaren erdian feminismoa oso argi daukate feminismo barik herri bat ezin dela aurrera joan, ez? Horretan lantzen dute programa luze bat, baina askotan ez daukate kapazitate handirik lan guzti hori plazaratzeko. Alanda guzti asko zentretan dira bebai, emakume alargunak eta arazo handiena dituztenakaz lan egiten eta lortzen aurrera ateratzen. Orduan egoerak bebai eramaten dituzte aislamendo handiagora, ze egoera horretan emakumeak dira askoz be erasotuegoak eta islatuegoak. Palestinan gaur egun alde batetik israelitan aislamentu horrek edo gatazka horrek eramaten ditu askoz ere islatutak egotea eta gero gizartea bera, Palestinako gizartea lortzen zuen emakumeak aislatzea etxeetan, ba, arazoak dituztenak kaleetan israelitakaz esateko, ba, askotan gelditzen ziren esate baterako gazteak edo neskatuak eskolara joan gabe, hori dela eta horrek ekarten zuen askoz be aislamentu handiagoan bizitzea emakumea. Beraiek saiatzen ziren apurtzeko hori, baina oztopo handiekaz eta askotan bai hauren komunidadean ere sufritzen zuten apur bat gizartea daukan ikuspuntua gizonen gizarte horrek. Ezan duzu emakumeek gure estiloan jantzen badira kritika handia jasotzen dute. Bai, bertan egon ziren emakume bai palestinarrak eta txerritar batzuk ere aurrek asko laborazioan lan egiten zutenak, ba gero eta izkanbila gehiago sentitzen zuten hauren aurka, ba, kaleetan jazten zuten eragaitik, eta hori esaten zuten, ba, azken urteetan gero eta gehiago sufritzen zutela. Eta azken finean hori da, ez? Askoz ere ba, gizarte zarratuagoa dalako eta lortzen dute gizonan ikuspuntutik ba, gauza horiek kaleetan sentitzea. Badakigu nahiz eta hori, emakume gazteek ari dira borrokatzen emakumen alde. Zer da zure iritzia? Emakumen egoera hobetuko da? Uste dut bidea hori dela, ez? Borrokatzea eta emakumeak kontziente izatea behar hori egin behar dela. Baina askotan egoerak zapaltzen du hori orokorrean, ez? Orduan egia da liderazgo horiek asko mobilizatzen dutela eta ardurak hartzeko ba, emakume asko prest daude, baina ez kontuan hartu behar dugu ze egoeretan bizi diren. Ez dago bizi biderik, emakumeok guk egin behar dugu ze gure zareak eta gure borroka guk egin behar dugu. Ze gizonantzako askotan hori bigarren beste gauza batzuen ostean dago, ez? Orduan ez da izango erresa, ze egoera gero eta edo momentuz zaila da, baina beharrezko izango da ere emakumeak ardura hori hartzea. Bukatzeko konparatu alduzu Palestinako eta euskaldun emakumeak? Bueno, emakumeak berez beti izan dugu indar berezi bat, ba, naiz eta oso zapalduak izan, ba, defendantzeko, ez? Zapalkuntza horren aurrean. Orduan, han eta hemen, ba, emakumeen lana beti izaten da, ez da, onartzen, naiz eta teorikoki, gero egunerokotasunean arazoak hemen ere baditugu. Baina hori da, ez, behar duguna, gero eta lan gehiago egin guk izateko bebai bizitzaren parte, ez? Eta lan horrek apurka-apurka eramango gaitu beste estadio batzutara. Ez da, pausuak aurrera ematea zaila da, baina beraiek eta guk lanean jarraitu beharko dugu. Eta hitz hauekin bukatuko dugu, mila esker gurekin zure iritzia eta bizipena konpartitu dizula. Eskerrik asko zuerin. Palestinan giza eskubideen inguruko lehenengo ziklo dokumentalaren barruan, Pausu Media eta Mundu Bat gobernuzkanpoko erakundeek ekoiztutako emanaldia. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udaletxearen laguntzarekin.